Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 20 września. Jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd przedłuża wakacje kredytowe, będzie z nich można skorzystać także w przyszłym roku. Nieprawidłowości wykryte przy wydawaniu wiz dotyczą legalnej migracji zarobkowej, mówi Trójce minister do spraw europejskich. Michał Probierz będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok, powiedział Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Będziemy stosowali kryterium dochodowe, przekazał szef rządu. Wakacje kredytowe będą przedłużane je na cały przyszły rok, tylko będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci, którzy są bardziej zamożni, bardziej majętni. Ci, którzy stać na spłatę, niech oni spłacają. Wakacje kredytowe będą dotyczyć kredytów w złotych. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że nieprawidłowości wykryte przy wydawaniu wiz do Polski dotyczą legalnej migracji zarobkowej. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zaznaczył, że wizy w naszym kraju wydawane są najczęściej migrantom z Ukrainy i Białorusi. Jeżeli przy wydawaniu tych wiz były nieprawidłowości, a tak stwierdziły służby, że są wokół tego wątpliwości, co do kilkuset przypadków, no to powinien każdy z tych przypadków być zbadany, a odpowiedzialni za to powinni ponieść konsekwencje. Ale tutaj proszę zobaczyć, jak służby są zdeterminowane. Nie patrzą, czy trwa kampania wyborcza, nie patrzą na to, czy opozycja wykorzystuje to jako element gry politycznej. No to nie jest korzystne dla obozu rządzącego, a jednak służby w tej sprawie prowadzą zdecydowane działania. Chcemy wyjaśnić każdą wątpliwość. Prokuratura przedstawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Mieszkańcy pogranicza polsko-białoruskiego są wdzięczni służbom i funkcjonariuszom za bronienie granicy. Czujemy się bezpiecznie, podkreślają. Miejscowa ludność docenia obecność Straży Granicznej, żołnierzy oraz policjantów. Dzięki nim czujemy się po prostu bezpiecznie, mówią mi. Wojsko dobrze, że jest, że pomaga, tak? Oni chronią nas, chronią całą Polskę, granicę, a że są ludzie okropni i tak posądzają tych żołnierzy, to plakać się chce. Mieszkańcy pogranicza bardzo dobrze oceniają naszą obecność, mówi podpułkownik Marcin Komorek, dowódca zgrupowania Czeremcha. Nie spotkaliśmy się tutaj nigdy z żadnym negatywnym podejściem, a wręcz czujemy się jak na misji pokojowej, bo ludzie machają nam, kiedy przejeżdżamy przez okoliczne wioski. Słowa te potwierdza patrolujący przygraniczne miejscowości sierżant Mateusz Nowobilski z Oddziału Prewencji w Płocku. Ludzie są naprawdę wdzięczni za to, co robimy. Widać to, ludzie są bardzo mili, przychylnie na nas naprawdę patrzą, nigdy nie ma z niczym problemu. Jak dodają funkcjonariusze, pozytywne nastawienie mieszkańców sprawia, że czują się, broniąc granicy, mimo odmiennych opinii innych środowisk, naprawdę potrzebni. Paweł Turski, Polskie Radio. W internecie pojawił się fragment filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. W scenie opublikowanej w mediach społecznościowych widać, jak Straż Graniczna przerzuca kobietę nad ogrodzeniem z drutu kolczastego. Michał Probierz będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, poinformował PZPN. Probierz, który do tej pory prowadził kadrę młodzieżową, zastąpił Fernando Santosza. Tydzień temu z Portugalczykiem rozwiązano umowę z powodu słabych wyników kadry. Były reprezentant Polski, Cezary Kucharski, podkreśla, że Michał Probierz jest właściwym wyborem na to stanowisko. Michał bardzo dobrze zna piłkarzy, zna też związek, pracował jako selekcjoner reprezentacji dla 21, więc można powiedzieć, że jest na własnym terenie, zna prezesa Kuleszę, piłkarzy, no przecież cały czas obserwuje tych piłkarzy, ma dużo doświadczenia, więc wydaje mi się, że te elementy zaważyły na wyborze. Trzeba mu życzyć powodzenia, żeby sobie poradził. Na pewno będzie musiał wprowadzić trochę nowej krwi do tej reprezentacji, bo tam potrzeba takiego przewietrzenia, oby mu się udało. Nowy selekcjoner już wcześniej miał okazję współpracować z Kuleszą. Jako trener spędził 6 lat w Jagiellonii Białystok, w której obecny szef PZPN-u pełnił funkcję prezesa. Prowadził w przeszłości także m.in. grecki Alis Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Legię Gdańsk czy Krakowie. Król Wielkiej Brytanii Karol III z wizytą we Francji. Brytyjski monarcha spędzi nad Sekwaną 3 dni. Odwiedzi 2 miasta, Paryż i Bordeaux. Król Karol planował przyjazd do Francji już w marcu. Miała to być jego pierwsza wizyta państwowa od objęcia tronu, ale przełożono ją z powodu fali antyrządowych protestów. Zamiast Paryża brytyjski monarcha odwiedził wówczas Berlin. Teraz Francuzi chcą nadrobić to dyplomatyczne faux pas. Brytyjska para królewska zostanie przyjęta w Paryżu z największymi honorami. Zaplanowano m.in. uroczyste powitanie pod łukiem triumfalnym przez francuską parę prezydencką oraz wspólny przejazd polami elizejskimi, a także państwową kolację w Pałacu Wersalskim z udziałem udziałem ponad 150 gości. Jutro Karol III będzie kontynuował wizytę w Paryżu. W piątek uda się do Bordeaux. W Paryżu mówi się, że wizyta brytyjskiego monarchy świadczy o poprawie stosunków francusko-brytyjskich po kilku latach chłodnych relacji. Pałac Elizejski przekonuje, że króla Karola III i prezydenta Macrona łączą więzi zaufania i przyjaźni. Obaj przywódcy chcą rozmawiać o ekologii, sytuacji w Sahelu i wojnie na Ukrainie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Był jeden dzień przerwy i odpoczynku od wysokich temperatur. Po tej jednodniowej przerwie wracamy do lata. Zachmurzenie tylko na północy kraju nieco większe. Ono chwilami może wzrastać do dużego, zwłaszcza nad morzem. Możliwe słabe opady deszczu. Od 20 stopni na termometrach na północy kraju, właśnie nad morzem, tam najchłodniej, ale potem już robi się o wiele bardziej przyjemnie. W centrum około 23 do 26. Maksymalnie. Najcieplej na ziemi lubuskiej. Sześć minut po godzinie 11. Anna Regulska za konsoletą. Stanisław Pyrzyna przy naszym redakcyjnym telefonie. Dwie dwójki, reszta trójki. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem, czyli nasze trójkowe pasmo popularno-naukowe i trzecia odsłona naszego dzisiejszego spotkania. Zatem po raz trzeci. Dzień dobry Państwu. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Wyszedł się łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagod dwa, poczęła siódka czyna. Dom ci jagódce z Bodecka. Polskiego Radia. Petra Van Fleet w Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, wakacje za nami. Państwo byli, Państwo wrócili. Jedni byli bliżej, inni dalej. No wielu z nas marzy o podróżach do najdalszych zakątków świata, ale... No właśnie, loty długodystansowe, one bywają niezwykle męczące. Wielogodzinne przebywanie w pozycji siedzącej, w zamkniętej przestrzeni, dość ograniczonej jednak, potrafi wykończyć najbardziej doświadczonych podróżników. Jednak ich najgorszym wrogiem bez wątpienia jest tak zwany jet lag. Jet lag, który sprawia, że ten pierwszy dzień po przyjeździe jest po prostu skazany na straty. Jet lag to nic innego jak zespół objawów związanych z nagłą zmianą strefy czasowej. Wśród najczęstszych dolegliwości wymienia się zaburzenia snu, bóle głowy, problemy ze skupieniem uwagi, brak apetytu itd., itd. No i ogólne złe samopoczucie przede wszystkim. Jednak eksperci twierdzą, że istnieje kilka sposobów na pokonanie tej zmory turystycznej. Jakie to sposoby, o tym za chwilę. Kensington. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, długie podróże, długie loty, zwłaszcza te międzykontynentalne, no mogą trwać nawet kilkanaście godzin. No i to jest tak, że lecimy. No i wreszcie lądujemy i czujemy się, jakby to nie były wakacje, a jakaś ciężka, ponura charuwa. Jetlag to się nazywa. Ogólne złe samopoczucie. Niedawno swoimi sprawdzonymi sposobami podzielił się pewien brytyjski lekarz, pan Michael Mroziński. Mężczyzna wyjaśnił, że nie wyobraża sobie długiej podróży samolotem bez zatyczek do uszu i bez opaski na oczy. Dzięki temu jest w stanie niejako oszukać ciało i przespać na pokładzie samolotu wiele godzin. Nie tylko przestrzeganie harmonogramu snu pomaga w dostosowaniu się do innej strefy czasowej. Niezawodnie podobno okazuje się także stosowanie elektrolitów i chłonięcie witaminy D po przylocie. Naturalne światło słoneczne pomaga zresetować nasz zegar biologiczny i dodaje energii. No tutaj każdy ma jakieś swoje sposoby, jakieś swoje patenty, ale najnowsze badania amerykańskich naukowców wykazały, że w uniknięciu tych przykrych dolegliwości może pomóc nam po prostu zjedzenie obfitego śniadania. Okazuje się, że duży posiłek o poranku pomaga zresetować rytm dobowy i dostosować się do nowej strefy czasowej, a co za tym idzie, przynosi zbawienne efekty po takim długim locie. Odradza się też ciągłego zmieniania harmonogramu posiłków lub jedzenia w nocy, ponieważ to może prowadzić do rozregulowania naszych wewnętrznych zegarów. No dobrze, no ja sobie zdaję sprawę, że jako, że jesteśmy już bliżej lunchu, jestem trochę jak musztarda po obiedzie z tymi rewelacjami, ale to podobnie jak ci naukowcy ze swoimi radami na wakacyjne podróże po wakacjach. Gdzie oni są? Gdzie

zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Zobacz, jak tu przytulnie i zielono. A okolica? Jaka spokojna i bezpieczna. Idealne miejsce na nasze pierwsze własne mieszkanie. Ale czy będzie nas na nie stać? Teraz już tak. Z bezpiecznym kredytem 2% w Banku Ochrony Środowiska. Bezpieczny kredyt 2% w rządowym programie Pierwsze Mieszkanie. Z dopłatami do rat kredytu przez 10 lat. Sprawdź w BOŚ Banku, bo twoje własne mieszkanie jest bliżej niż myślisz. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla standardowego bezpiecznego kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w ustawie z 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi 4,19%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Szczegóły oferty na bosbank.pl i w placówkach BOŚ Banku. Żegnamy reklamy. Minęła 11.30, czas na chwilę sprzed lat dla Państwa. Na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią zapraszają Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 20 września 1870 roku burmistrz Nowego Jorku został oskarżony o kradzież ogromnej sumy pieniędzy ze skarbca miasta. No, panie profesorze, szykuje nam się niezła historia. Opowiedzmy zatem kilka słów o głównym bohaterze tego skandalu. Kim był William Tweed? Oj, to faktycznie, to na dłuższą opowieść niż tylko nasze krótkie spotkanie. Natomiast no, to jest taki bardzo ciekawy, charakterystyczny przypadek korupcji politycznej, jaka miała miejsce w okresie sprawowania władzy przez jednego z czołowych polityków Partii Demokratycznej. William Magar Tweed, często błędnie też nazywany Williamem Mercy Tweedem, powszechnie przede wszystkim był znany jako Boss Tweed, prawda? Był amerykańskim politykiem, był człowiekiem, który stworzył taki krąg podmiotów gospodarczych, politycznych, społecznych, których celem było pranie pieniędzy, wyciąganiem ich z budżetu miasta poprzez różnego rodzaju na przykład zamówienia publiczne i czerpania z tego dochodowych zysków poprzez fakt prowadzenia, jak to się mówi, kreatywnej księgowości. Od drugiej połowy XIX wieku, o wydarzeniach, o których dziś mówimy, tak sobie myślę, do pierwszej połowy XXI wieku jakoś chyba niespecjalnie dużo się zmieniło. I jeżeli chodzi o zasady i o to, że ludzie, którzy często sięgają tych najwyższych szczytów władzy, mają takie ciągotki, żeby korzystać z możliwości, jakie daje im sprawowana funkcja. Jest pokusa władzy. Jest pokusa, to nie ulega wątpliwości. Natomiast na pewno zmieniają się, bym powiedział, metody, które się stosuje, prawda? Są one, dzisiaj można byłoby powiedzieć, te współczesne, bardziej wyrafinowane, nie chcę powiedzieć wysublimowane, jeżeli tutaj można coś takiego porównać. Tak, ale kreatywna księgowość pozostaje. No kiedyś to trzeba było zapisywać w odpowiednich księgach i to się stało przyczyną upadku Tweeda, właśnie ten nieporządek w tych dokumentach. Natomiast dzisiaj no, mamy tę erę elektroniki, która sprawia, że można większe czary-mary robić, jeżeli chodzi o te kwestie. Niezła historia. Dziś mówimy o skandalu z drugiej połowy XIX wieku, skandalu w Nowym Jorku za sprawą Williama Tweeda. No wyjaśnijmy, jak miało dojść do kradzieży pieniędzy, jakie były konsekwencje ujawnienia tego faktu, jak się dla niego skończyła ta historia? No może w wielkim skrócie. Jeden z audytorów, który pracował w biurze kontroli, który z kolei miał zajmować się właśnie tą weryfikacją prowadzonej przez burmistrza jego współpracowników księgowości. No Tweed zadbał o to, ażeby również organy kontrolne, które miały wgląd w dokumentację finansową, były po jego stronie. W związku z tym obsadzał je swoimi ludźmi. Jedną z osób, która pracowała dla Tweeda, był James Watson. Niestety niespodziewanie on zmarł w roku 1871 i dokumentacja finansowa, w której Watson de facto ukrywał tę kreatywną księgowość pewnej części zarobków Tweeda i jego współpracowników. Zarobków? To ładnie powiedziane. No tak, no zarobków w cudzysłowie, prawda? Tych lewych zarobków, prawda? Znalazła się w rękach osób, które, no powiedzmy sobie szczerze, nie należały do tego kręgu współpracowników i one przekazały przekazały tę dokumentację w ręce osób, które z kolei były przeciwnikami politycznymi. Czyli... I zaczęła się kontrola. W ostatecznym rozrachunku doszło do procesu Tweeda w 1873 roku. Na początku sąd nie był w stanie wydać wyroku, ponieważ ława przysięgłych nie potrafiła wydać werdyktu. Następnie został skazany na 12 lat więzienia. Potem w kolejnej instancji wyrok mu skrócono. Po wyjściu z więzienia stan Nowy Jork złożył pozew cywilny przeciwko Tweedowi, próbując uzyskać 6 milionów dolarów zdefraudowanych pieniędzy. Nie mogąc wpłacić kaucji, Tweed został zamknięty znowu w więzieniu. Podczas jednego z wizyt domowych, gdzie mógł opuszczać więzienie, uciekł do Hiszpanii. Ścigano go, złapano go i w 1876 roku wrócił do więzienia, gdzie zdesperowany i załamany zgodził się zeznawać na temat całego procederu, całego tego jego kręgu współpracowników. Zresztą, o ile teraz sobie przypomniałem, nosił on nazwę Tweed Ring. No i w ostatecznym rozrachunku zmarł Tweed w więzieniu w 1878 roku na ciężkie zapalenie płuc, a został pochowany na jednym z lokalnych cmentarzy w Brooklynie. Tak to skończyła się historia. Człowieka ze szczytów aż po gór. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Się by wziął. Niektórych to rozruszało, to nagranie. Formacja Kent w Trójce przed południem. Jeśli Państwo czekali na tę porę, to właśnie nadeszła 11:44 minuty. Jak na środę przystało w naszym programie popularno-naukowym, teraz czas na popularno-naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Za oknem pierwsze oznaki jesieni, ale jeszcze chwilkę, lato będzie z nami. Naparstnica to jedna z tych roślin, która wiosną i latem sprawia, że świat wygląda znacznie kolorowiej. Purpurowa, rdzawa, żółta, zwyczajna, wełnista, piękna roślina, wysoka, miododajna, której niezliczone kolorowe dzwoneczki radośnie rosną wokół łodygi. Uroczy kwiat, który chciałoby się zbierać naręczami, gdyby nie to, że ta roślina jest bardzo trująca. Trująca, ale też zbawienna w odpowiedniej dawce dla serca. Wśród glikozydów, które zawiera, najważniejsza dla człowieka jest digoksyna, powszechnie stosowana w medycynie ze względu na swój zbawienny wpływ na pacjentów pod warunkiem, że taki pacjent jest ściśle monitorowany, ponieważ ilość digoksyny, która ma działanie lecznicze, a ilość mogąca spowodować bardzo złe skutki, niewiele się różni. W pierwszej dekadzie lat 2000 odbył się proces w Stanach Zjednoczonych mężczyzny, który nazywał się Charles Cullen i który w rezultacie, w wyniku przesłuchań, przyznał się, że przez około 16 lat w 7 różnych szpitalach zamordował przynajmniej 40 pacjentów. Te zabójstwa zostały dokonane za pomocą zwiększonej dawki digoksyny. Nikt nigdy nie poznał przyczyny, dla której Charles Cullen zabijał ludzi. Dlaczego wybierał takie, a nie inne osoby? Ofiary były w różnym wieku. Młode osoby i bardzo leciwe. Nie miała znaczenia płeć. Jedni byli w stanie krytycznym, inni właśnie wracali do zdrowia. Proces zakończył się skazaniem go na 11 kar dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe przez prawie 400 lat. Ten proces ujawnił jeszcze jedną wielką nieprawidłowość. We wszystkich szpitalach, w których mordował Charles Cullen, było wiadomo, że coś jest nie tak. Było wiadomo, z jaką osobą jest to związane. Jednak zarządzający szpitalami wprowadzali wewnętrzne procedury wyjaśniające, które z racji oczywistej nic nie wyjaśniały i jak najdalej trzymali się od policji i niechętnie składali zawiadomienia o jakiejkolwiek podejrzanej sytuacji. W związku z tym w 2005 roku, rok przed skazaniem podejrzanego, gubernator stanu New Jersey podpisał ustawę stanową o zawodowej odpowiedzialności i zgłaszaniu nadużyć w służbie zdrowia. Ta ustawa zobowiązuje szpitale do powiadamiania organów nadzoru o wszelkich podejrzanych działaniach pracowników. I te nowe przepisy zostały nazwane ustawą Charlesa Cullena. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Wracam z długiej podróży, stu ulubionych kilku lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dancing in the Dark. No i właśnie a propos. Na zakończenie mam jeszcze tylko jedno przypomnienie, bo mówiłem już o tym Państwu. Mamy alarm zorzowy. Ze słońca w stronę Ziemi zmierza olbrzymia erupcja, która może sprawić, że w Polsce widoczna będzie zorza polarna. Wszystko za sprawą zjawiska zwanego koronalnym wyrzutem masy. Takie zjawisko miało miejsce 3 dni temu, 17 września, kiedy to słońce wystrzeliło w kierunku Ziemi monstrualną chmurę plazmy i pola magnetycznego. Keith Strong, to jest taki fizyk zajmujący się słońcem amerykański, napisał na Twitterze, że jest to największa erupcja, jaką kiedykolwiek widział, a obserwuje słońce zawodowo od ponad 50 lat. Erupcja pokrywa prawie ponad połowę tarczy słońca. Proszę więc wieczorem w nocy skierować wzrok na północ. Pogoda powinna sprzyjać. Anna Regulska, Stanisław Pyrzyna, Witold Lazar, dziękujemy. To była Trójka przed południem. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest popełnione.